ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ درس میں روزوں کی اقسام پر ہم نے گفتگو کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ روزے کئی قسم کے ہوتے ہیں. آج یہ عرض کیا جائے گا کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اور آئندہ درس میں کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ وقت کی ضرورت کے اعتبار سے آج کل رمضان اور یقیناً ہم سب کو ان مسائل کی ضرورت. معروف چیزیں تو سب جانتے ہیں کہ روزہ کیسے ٹوٹتا ہے، اور کن چیزوں کے پائے جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا. مثلا روزے کا تو نام یہی ہے، کھانا پینا نفسانی خواہشوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور دن بھر ذکر و اذکار میں وقت گزارنا، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں دن گزارنا، تراویح اور نمازوں کو خندہ پیشانی سے پڑھنا، قرآن مجید فرقان حمید کا تلاوت کرنا، یہ عام چیزیں ہیں کہ جس طریقے سے ہم رمضان گزارتے. اس میں اس بات کی سخت ضرورت کہ مسائل کا جاننا ہر شخص کے لیے ضروری کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جان کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور نہ صرف یہ کہ ٹوٹے گا بلکہ کوئی شخص جان کر کے کھا پی لے وہ صرف روزے ہی کی قضا نہیں کرے گا بلکہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 60 روزوں کی اور قضا کرے گا، یعنی کل 61. ایک تو روزے کی قضا اپنی جگہ اور اس کا کفارہ 60 روزے، الا اس کے کہ کوئی شرعی چیز ایسی نہ پائی گئی کہ جس سے روزہ افطار یا توڑنے کی رخصت. مثلا کوئی شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ بر وقت اگر اس کا علاج نہ کیا گیا تو جان خطرے میں، یا ایسا ہی کوئی مرض اسے لاحق ہو گیا، ان صورتوں میں تو روزہ افطار کی اجازت، لیکن اور صورتوں میں روزہ افطار کی اجازت نہیں کہ معمولی سی بھوک ستا رہی ہو یا پیاس لگ رہی ہو، ایسی باتوں سے روزہ افطارہ نہیں جا سکتا. تو اگر اس نے جان کر کے روزہ توڑ دیا تو علماء نے یہاں تک لکھ دیا کہ کہ اگر وہ پوری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو رمضان کے روزوں کا ثواب وہ نہیں پائے گا، یعنی ثواب اس کی نورانیت اور اجر کے اعتبار سے۔ یہ الگ بات ہے کہ قانون یہی ہے کہ اگر روزہ ٹوٹ جائے تو ایک تو روزے کی قضا اپنی جگہ، اور یہ کہ اس کے کفارے میں وہ 60 روزے رکھے گا، اور وہ 60 روزے بھی فرمایا گیا کہ پے در پہ رکھنے ہوں گے مسلسل۔ خدا نہ خواستہ اس نے 59 روزے رکھے اور کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تو اب وہ 60 کی گنتی پھر پوری کرے گا۔ البتہ خواتین کا اس میں استثنا، جو ان کے عوارض نسوانی ہیں اس کا تو استثنا ہے، لیکن آدمی کے لیے 60 روزوں کا یعنی 61 کا رکھنا ایسی صورت میں ضروری ہوگا کہ جب جان کر کے وہ روزہ توڑے۔ اب اس کے مختلف احکامات، روزہ ٹوٹنے سے متعلق بھی یہ ہیں کہ کس میں قضا ہے اور کس میں کفارہ ہے، کس میں کفارہ نہیں، وہ وقت ہوگا ہم اسے بعد میں انشاءاللہ بیان کریں۔ سرے دس جن کی ہمیں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ذہن میں خاکہ بنا لیں تو سمجھنے میں اور مسائل کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ انسان کے بدن میں 5 ذرائع ایسے ہیں جن کے ذریعے سے کوئی چیز اگر بدن میں داخل ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور وہ روزے کو توڑ دے گا۔ مثلا منہ، اس کے ذریعے سے کوئی چیز اندر چلی جائے روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی جیسے پانی پی لیا ہو یا کوئی اور چیز، جیسا ہم آگے عرض کریں گے۔ کان میں، یہ بھی ایک ایسا ذریعہ ہے کہ کان کے ذریعے سے کوئی چیز اندر داخل ہو جائے یہ بھی روزے کو توڑ دے۔ ناک کے ذریعے سے کوئی چیز اگر دماغ میں آ جائے یا چڑھ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے۔ پیشاب اور پاخانے کے مقام سے کوئی چیز اندر داخل ہوگی اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے۔ اب ہم یہاں مختصر کرنے کے لیے ان صورتوں کا ذکر کریں گے جن سے عام طریقے سے انسان کو سابقہ پڑتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ منہ کے ذریعے سے کوئی چیز چلی جائے، ایک تو وہ صورت ہے کہ جان کر کے آدمی کھائے یا پیے، ایسا عام طریقے سے ایک روزے دار کے لیے ممکن نہیں کہ وہ کھائے۔ لیکن اس میں غلطی یہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے، وہ یہ ہے کلی کر رہا تھا، کلی کرتے نے نادانستہ طور پر پانی حلق میں پہنچ گیا اور وہ نگل گیا، یعنی حلق میں پہنچنے سے یہاں مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ نگل جانا، ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا چاہے وہ غلطی سے۔ اسی لیے علماء نے یہ قید لگائی کہ اگر رمضان میں وہ غسل کرے تو غسل کرنے میں، آپ سنیں گے غسل اور طہارت کے مسائل میں کہ کلی کرنا فرض ہے اور پورے منہ میں پانی کا پہنچانا بہت ضروری ہے کہ فرض ہے، اس لیے علماء نے احتیاطاً یہ لکھا کہ وہ غرغرا بھی کرے۔ لیکن روزے کی حالت میں کوئی آدمی وضو کرے یا غسل کرے تو غرغرا کرنے سے پرہیز کرے، کہ اس میں غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ غرغرا کرنے میں کہیں دوئے قطرے اگر حلق سے نیچے اتر گئے تو روزے کو توڑ دیں۔ اس لیے رمضان میں اگر غسل کرے تو غرغرا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات ضمناً میں عرض کر دوں تاکہ ذہن میں رہے اور آپ کو ضرورت یقیناً پڑھے گی، کہ ایک شخص ناپاکی کی حالت میں سحری کرتا ہے، بہتر تو یہ کہ وہ روزے کا وقت شروع ہونے سے پہلے غسل سے فارغ ہو جائے، اور ایک صورت یہ ہے کہ وہ اگر غسل کرتا ہے تو سحری کا وقت چلا جاتا۔ تو جو حضرات مسائل نہیں جانتے وہ یہ سمجھتے کہ ناپاکی کی حالت میں اگر ہم نے روزہ شروع کیا تو روزہ نہیں ہوگا، وہ کیا کرتے ہیں پہلے غسل کرتے ہیں، نتیجہ یہ کہ سحری کا وقت چلا گیا۔ ایک نہ جاننے کی وجہ سے ایک اپنے اوپر ایک بار تو ہوا، لیکن اس میں شریعت نے اس کو جائز رکھا کہ کسی شخص کے پاس اتنا وقت ہو کہ غسل کر لے تو سحری کا وقت چلا جائے، اس کو چاہیے کہ ناک میں اچھی طریقے سے پانی پہنچا لے، کلی کر لے، پہلے ہاتھ دھوئے، اچھی طرح کلی کرے، غرغرا کرے، ناک میں پانی پہنچائے، اور اگر وقت ہو تو وضو کر لے، اور اس کے بعد میں سحری کھائے. اب سحری کھانے کے بعد جب غسل کرے گا تو غسل کرنے میں اب ناک میں اندر تک پانی کا چڑھانا فرض نہیں رہا، کیونکہ اس نے پہلے پانی چڑھا دیا تو فرض ادا ہو جائے. اسی طریقے سے غرغرا بھی نہیں کرے گا بلکہ کلی ہی پر اکتفا کرے گا. تو ناپاکی کی صورت میں اگر روزے کا دورانیہ شروع ہو جائے تو روزے میں فرق نہیں آئے گا، یہ بات آپ کے ذہن میں رہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ غسل میں اگر روزے کا دورانیہ شروع ہو گیا تو غرغرا کرنے سے بچا جائے. اور اسی طریقے سے جب وضو ہم کرتے تو وضو کرنے میں ناک میں پانی چڑھانے اور کلی کرنے میں احتیاط برتی جائے کہ اگر کلی کرتے وقت پانی حلق کے نیچے اتر جائے، یا ناک میں پانی چڑھاتے وقت پانی اگر دماغ میں پہنچ جائے، یہ دونوں صورتیں ایسی ہوں گی کہ اس میں روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن یہاں روزہ ٹوٹنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی قضا کرنی ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا. ایسی صورت میں اس کی قضا لازم آئے گی لیکن کفارہ نہیں ہوگا. اب دو ایک باتیں اس سے متعلق. عموماً یہ تو سب جانتے ہیں کہ حلق سے نیچے کچھ اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جائے، لیکن ناک کے ذریعے سے کوئی چیز اگر دماغ میں پہنچے تو روزہ ٹوٹ جائے، اس کی علامت کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ ناک میں جب پانی چڑھائیں تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ غسل اور وضو میں نرم ہڈی تک ناک میں پانی چڑھانا ضروری ہے. یہ ہم وضو کے مسائل میں بیان کریں گے کہ صرف محض چلو میں ناک کو ڈبو لینا یہ ناک میں پانی چڑھانا نہیں. ایک بات یہ ذہن میں رہے، ناک میں پانی چڑھاتے وقت روزہ کب ٹوٹے گا؟ کہ دماغ میں پانی پہنچ جائے، اور دماغ میں پانی پہنچنے کی علامت یہ ہے کہ پانی کو اس طریقے سے بات چڑھائیں تو آپ دیکھیں گے کہ پیچھے گردن کے سخت جلن محسوس ہوتی. سخت جلن جب محسوس ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ پانی دماغ میں پہنچ گیا. ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایسا روزہ ٹوٹنے کی صورت میں بھی قضا لازم آئے گی اور اس میں کفارہ نہیں ہوگا. اچھا، اب پانی اور ناک کے ذریعے سے چند صورتیں. مثال کے طور پر کوئی چیز رنگین اس نے منہ میں لی اور اس کا رنگ اگر حلق سے نیچے اتر جائے تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. مثلا کبھی بیماری ہو خدا نہ خواستہ، دانت اکھیڑنا نکلوانے میں، عموماً اکھیڑنے کے بعد میں دانت میں سے کافی دیر تک خون رستا، ایسی صورت میں اگر وہ حلق سے نیچے اتر جائے گا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے. اس میں ایک صورت اور بھی، وہ یہ ہے کہ دانتوں کے امراض، بعض دانتوں کے امراض ایسے ہیں جس میں مسلسل دانتوں میں سے خون بہتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض حضرات جب وضو کرتے مسواک یا انگلی مارے تو خون بہنے لگتا، تو اس کے لیے حکم تو یہی ہے کہ جب تک خون رک نہ جائے اس وقت تک وہ وضو نہ کرے. دیکھے کلی کرنے کے بعد کہ اگر خون رک گیا ہو اب اس کے بعد وضو کرے. ایسی صورت میں خون اگر دانت سے برآمد ہوا اور وہ حلق سے نیچے اتر جائے وضو ٹوٹ جائے گا. یا یہ کہ دانت اکھیڑا یا دانت کی بیماری کی وجہ سے خون نکلا دانت میں سے اور وہ سو گیا، سونے کی حالت میں بھی اگر خون اس کا حلق سے نیچے اتر جائے تو ایسی صورت میں بھی وہ روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا، اب اس کے استثناءات ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بعد میں ہم عرض کریں. جیسے دھواں کوئی شخص جان کر کے اگر ناک میں سے کھینچے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن بے ساختہ چلا جائے ایسی صورت میں روزہ نہیں جائے گا. مثلا کہیں اگر بتی جل رہی اور ناک میں دھواں پہنچ جائے تو روزہ نہیں جائے گا. اسی طریقے سے گرد و غبار کا ناک میں پہنچنا یہ بھی روزے کو نہیں توڑے گا. مثلا آپ جا رہے ہیں جانور کی تاپ سے، یا کچے راستے میں جا رہے ہیں گاڑی کے چلنے کی وجہ سے جو گرد پیدا ہوتی ہے. آج کل کراچی میں آپ دیکھیے کہ ٹرافک کا نظام درم برم ہونے کی وجہ سے بے انتہا دھواں، اس سے آپ کو سابقہ پڑتا ہے. یہ اگر ناک میں پہنچ جائے تو ایسی صورت میں روزہ نہیں جائے گا، لیکن جان کر اگر کھینچے کسی دھوئے کو تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا، اسی طریقے سے منہ میں کوئی چیز رکھیں اور آپ یہ سمجھیں کہ شاید حلق سے نیچے یہ نہ اترے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن بعض صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا. مثال کے طور پر کوئی شخص پان کا عادی اور وہ پان کھائے اور یہ کہے کہ میں اس کی پیک نہیں نگلوں گا، اور منہ سے ہی سارا مواد اور تھوک دوں گا، میں حلق سے نیچے نہیں جائے، فقہا نے اس پر بھی روزہ توڑنے کا حکم رکھا. اسی طریقے سے تمباکو یا نسوار دبا لے اور یہ سوچے کہ میں باہر ہی سے اسے نکال دوں گا اور حلق سے نیچے نہیں جائے گا، اس پر بھی علماء نے روزہ توڑنے کا حکم لکھا. اسی طریقے سے سگریٹ یا چرچ یا پائپ کوئی شخص پیے اور وہ یہ گمان کرے کہ میں اس کا دھواں نہیں نگلوں گا اور منہ ہی سے پھونک دوں گا، ایسی صورت میں بھی روزہ توڑنے کا حکم لکھا. اور فقہا نے برسہا برس کے تجربے سے یہ بات محسوس کی کہ ہم اپنی دانش میں تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ حلق سے نیچے نہیں اترے، لیکن فقہا کا ہمارے تجربہ یہ ہے کہ کتنا بھی آدمی پرہیز کرے مگر اس کے باریک ذرات اس کے حلق کے نیچے سے ضرور اترتے ہیں، جیسے پان کھا لے یا تمباکو رکھ لے یا کوئی ایسی چیز. اور پھر یہ کہ روزے کا ایک مفہوم بھی بالکل لغو ہو کر رہ جائے گا کہ آپ پان کھانے لگ جائیے، سگریٹ پی رہے ہیں، چرٹ پی رہے ہیں، تمباکو دبائے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ تو روزے کا مقصد نہیں. روزے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ نفسانی جتنی خواہشات ہیں ان سے بچا جائے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی اگر گفتگو کی جائے تو یہ اس کے ذرات جو یہ اندر ضرور پہنچتے ہیں جو روزے کو توڑ دیں. اس لیے ہم اس دور میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ عموماً روزے کے دورانیہ میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے سے پرہیز کیا جائے. اب ظاہر ہے اس میں مختلف کیمیکل ہوتے ہیں، دانت چمکانے کے مختلف کیمیکل ہیں، اس میں آپ دیکھیں مینتھول بھی ہے وغیرہ وغیرہ. ان تمام اشیاء میں جب آپ برش کے ساتھ ٹیوب استعمال کریں تو اس میں بھی غالب گمان ہے کہ اس کے ذرات ضرور پیٹ میں پہنچیں گے، اس لیے اس سے پرہیز کیا جائے. لیکن ہاں مسواک تو حدیثوں سے ثابت کہ مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں، کہ روزے کے دوران بھی اگر آپ مسواک کریں تو مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں، مسواک کرنا جائز اور یہ حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن ایسی چیزوں سے بچا جائے. بہت ممکن ہے کہ آپ یہ کہیں کہ دانتوں کے صاف کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ کا استعمال بہت ضروری، ہم نے بالاستیعاب ان کی تحقیق کو پڑھا، ایسی نہیں میں کر رہا ہوں. دانتوں کے ماہرین کی رائے یہ ہے کہ برش اور ٹوتھ پیسٹ جب دانتوں میں استعمال کیا جائے، مشکل سے ٹوتھ پیسٹ کا فنکشن 2 یا 3%، اور 98% کام جو ہے وہ برش کا ہے. اگر آپ خالی برش کر لیں اپنے دانتوں کو صاف کرنے کے لیے تو ظاہر ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ٹوتھ پیسٹ اگر استعمال کریں گے تو اس کے اجزاء اور اس کے ذرات غالب گمان ہے کہ وہ پیٹ میں چلے جائیں گے، اس لیے وہ روزے کو توڑ دیں گے، اس سے عزیزان گرامی بچا جائے. تو یہ دو ذریعے، ناک اور منہ، جس کے ذریعے سے کوئی چیز اندر چلی جائے جس کا ہم نے تذکرہ کیا، روزے کو توڑ دے. اب آئیے ایک ذریعہ ہے کان. عموماً کان میں کوئی تکلیف کی وجہ سے تیل ڈالا جائے یا دوائی ڈالی جائے، تو ایسی صورت میں جب کان میں دوا یا تیل ڈالی جائے تیل ڈالا جائے تو یہ بھی روزے کو توڑ دے گا. لیکن غسل کرنے میں جیسے کان میں صابن رہ گیا اور آپ نے چلو میں پانی لے کر کان میں ڈال کر کے صابن کو نکالا، تو کان میں اگر غسل کرنے میں پانی چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. یا جان کر کے پانی ڈالا جائے، جیسے صابن کو نکالنے کے لیے جان کر آپ نے پانی ڈالا، تو صورت میں روزہ نہیں جائے گا، لیکن تیل یا دوا ڈالنے کی وجہ سے کان میں روزہ چلا جائے گا. یہ تین باتیں. پیشاب اور پاخانے کے مقام سے کوئی چیز اگر اندر ڈالی جائے ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کی چند صورتیں ہو سکتی ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ ڈاکٹری لائن میں کسی آدمی کے پیٹ میں کوئی خرابی اور اس کو اینوما دینے کا مسئلہ تاکہ اس کو اجابت آ جائے، کوئی چیز بھی باہر سے پاخانے کے راستے سے اندر ڈالی گئی، چاہے وہ جلاد کے لیے ہو یا کسی مرض کے لیے ہو یا کوئی اور صورت میں ہو، ان صورتوں میں کوئی چیز اگر اندر ڈالی گئی پیشاب اور پاخانے کی جگہ سے تو روزے کو توڑ دے گا، ایسی صورت میں بچنا چاہیے. عام طریقے سے ہم نے رمضانوں میں مسئلہ عرض کیا، مسئلہ بہت حساس ہو سکتا ہے ہماری اس پر توجہ نہ، وہ یہ ہے کہ جب رمضان میں خصوصیت کے ساتھ جب آپ بیت الخلا جائیں، اس وقت جو آب دست جو پانی لیا جاتا ہے، ایسی صورت میں سانس روک کر نیچے کی جانب زور دے کر کے استنجا نہ کیا جائے، اس لیے کہ استنجا کرتے وقت پاخانے کے مقام سے اگر پانی اندر چلا جائے، یعنی دھوتے وقت صاف کرتے وقت، ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا کہ پانی اندر چلا گیا۔ اطبات یہاں تو نقصان بھی ہے کہ یہ پانی اگر پاخانے کے راستے سے اندر چلا جائے اس سے بواسیر بھی ہوگی اور بھی امراض پیدا ہوں گے، لیکن ہم تو روزے تک اس کو محدود رکھتے ہیں کہ روزے کے دوران اگر پاخانے کے مقام سے کوئی چیز اندر چلی جائے یعنی پانی، تو ایسی صورت میں بھی روزہ عزیزان گرامی ٹوٹ جائے گا۔ ایک صورت ہے وہ یہ کہ بسا اوقات بیماری کی وجہ سے یا پیچش زیادہ لگنے کی وجہ سے یا اور امراض کی وجہ سے کبھی جب بیت الخلاء میں جائیں تو آب دس لیتے وقت پاخانے کا مقام باہر نکل آتا، تو ایسی صورت میں دھونے کے بعد فقہا نے لکھا کہ کپڑے سے اس مقام کو بالکل خشک کر لیا جائے تاکہ پانی کی تری یا پانی جو ہے اس راستے سے پاخانے کے مقام سے اندر نہ چلی جائے۔ تو یہ ہیں وہ صورتیں جس میں ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، اور ایسی صورتوں میں عزیزان گرامی روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر ہم نے ان چند چیزوں کو ملحوظ رکھا تو انشاءاللہ ہمارا روزہ بہترین گزرے گا۔ آخری بات عرض کر گفتگو ختم کرتا ہوں، سحری افطار میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت۔ عموماً آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں کئی دفعے ایسا ہوا کہ سارن ایک دو منٹ پہلے بج گیا، ریڈیو پاکستان والوں نے غلطی سے دو ایک منٹ پہلے اعلان کر دیا، کبھی کبھی ٹی وی میں بھی یہ ہوا کہ جناب انہوں نے پہلے اعلان کر دیا۔ غروب کا یقین ہو جائے، آپ اپنی گھڑی بھی مستعد رکھیے، غروب کا یقین ہونے کے بعد دو ایک منٹ کی احتیاط اب بھی ضروری ہے روزے کی حفاظت کے لیے۔ اسی طرح سحری کھانے میں بھی، جو سحری بند کرنے کا وقت ہے کیا حرج ہے اس میں کہ دو چار منٹ پہلے اگر ہم فارغ ہو جائیں تو اپنے اتنی بڑی عبادت کو جس کو ہم روزہ کہتے ہیں کہ شک اور شبہ سے اس کو بالا تر کر لیں، شک اور شبہ سے یہ عبادتیں جو ہیں یہ ہماری بچ جائیں۔ تو یہ ایک عام سی موٹی سی صورتیں تھیں کہ جو روزہ توڑنے کی ہیں، اور امید ہے کہ آپ حضرات اس کو یاد رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ببرکت ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معور الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ایک منٹ ذرا سا بیٹھیے، ایک صاحب کا سوال ہے، یہ سب ان سب کے لیے کارآمد ہوگا۔ اگر بستر یا فام یا روئی کے گدے پر کوئی غلاظت لگ جائے یا پیشاب ہو جائے، یا کئی صورت ہو سکتی ہیں کہ پیشاب بچے کر دیں یا کوئی اور غلاظت لگ جائے، تو اس کو کس طریقے سے صاف کیا جائے؟ روح کے گدے بہت موٹے اور بڑے ہوتے ہیں، اسی طرح اسپنج وغیرہ۔ اس میں یہ کیا جائے کہ گدے کو یا تو باہر نکال لیں، اور نکالنے کے بعد جہاں بچے نے پیشاب کیا ہو کوئی غلاظت ہو تو پانی ڈالی، پانی ڈالنے کے بعد جیسے گدے میں بیچ میں اگر کوئی غلاظت، تو اس طریقے سے پانی ڈالیے کہ اوپر سے پانی ڈلتا رہے نیچے سے نکلتا رہے، یا اگر کونے پر ہے تو کونے کو ایک طرف کر کے اس پر پانی ڈالیے کوئی غلاظت، تو اس کو آپ دھو دیں، دھونے کے بعد میں ایک طرف دھوپ میں اس کو اس طریقے سے رکھ دیا جائے کہ سارا پانی اس میں سے نکل جائے۔ نکلنے کے بعد میں جب وہ سوکھ جائے تو سوکھنے کے بعد اب اس کا استعمال جائز ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے آپ کے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے جیسا کہ ہم کپڑا پاک کرتے ہیں اس طریقے سے تو گدے کو پاک نہیں کر پائیں، لیکن جب پانی نکل جائے اور گدا سوکھ جائے تو عموماً آپ نے دیکھا کہ چاہے وہ روئی یا فام کے گدے ہوں تو اس پر ہم جب چادر صاف بچھا لیں تو اس کے بعد اس میں لیٹنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے فرش قالین وغیرہ کا بھی مسئلہ ہے کہ قالین وغیرہ میں اگر کوئی ایسی غلاظت لگ جائے، اس غلاظت پر آپ پانی بہا دیں یا غلاظت کو آپ صاف کر دیں، وہ سوکھ گئی تو سوکھنے کے بعد اس پر الگ سے جا نماز بچھا کر کے ہم نماز پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی, کہ بے عینی آپ اسی قالین پر تو نہیں پڑھ رہے بلکہ وہ سوکھ گیا. سوکھنے کے بعد اس پر کپڑا بچھا دیا جائے تو ایسے گدے پر بیٹھنا بھی جائز ہو جائے گا اور ایسے قالین پر جا نماز بچھا کر کے نماز بھی جائز ہو جائے گی جبکہ وہ سوکھ گیا. یہ آپ نے کیا لکھ دیا, فارمی مرغی کھانا حلال ہے یا نہیں. بھائی فارم کی مرغی زندہ ہے, وہ مرغی کے حکم میں ہے, وہ یہ تھوڑی کہ فارم میں ہونے سے کوئی وہ جانور کی حیض یا جانور ہی بدل گیا ہو, کوئی حرام جانور کی صورت اس نے اختیار کر لی ہو, تو ایسا نہیں ہے. فارم کی مرغی انڈے کھاتے رہیے آپ بھی کھاتے ہیں, بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرغی کا کھانا تو ثابت, یعنی یہ الگ بات. تو یہ ایک جدید طریقے ہیں جس سے اس کی نسل کی افزائش کی جا رہی ہے, اور اس پر ابھی تک علماء نے کوئی اس کی حرمت یا اس کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں دیا, اور یہ کھائی جا سکتی. مثلا آپ کے ذہن میں نا کہ انڈے رکھنے کے بعد وہ انڈے ایک مخصوص طریقے سے اس پر بھاپ یا گرمی پہنچائی جاتی ہے, جیسا مرغی اس کو اپنے نیچے بیٹھ کر کے کھولتی ہے تو اتنی ہی ہیٹ, اتنی گرمی پہنچانے کے بعد اس کے انڈے میں سے بچہ نکلتا, تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی چیز حرمت کی نہیں ہے, آپ اس کو کھا سکتے ہیں.